الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. تو کل آپ باب پڑھ رہے تھے السعید الطیب، وضوء المسلم یکفی ہے من الماء سعید طیب، یہ مسلمان کا وضوء ہے جس سے کہ آدمی طہارت حاصل کرتا ہے، اور جن چیزوں سے پانی کفایت کرتا ہے انہی چیزوں کی طرف سے یہ بھی کفایت کرے گا. سعید طیب سے لغوی طور پر مراد کیا ہوتا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا. سعید یہ ارض کو بھی کہتے ہیں، سعید یہ وجہ الارض کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح سعید تراب کو بھی کہا جاتا ہے. ان سب پر سعید کا اطلاق ہوتا ہے. بعض علماء لغت نے اتفاق نقل کیا ہے ان سعید وجہ الارض، سعید کہتے ہیں وجہ روئے زمین، چاہے روئے زمین اب وہ ریت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے مٹی ہو، چاہے جو چیز ہو، اس کو سعید کہا جاتا ہے. اب مسئلہ اختلاف بہر علماء کی مابین ہے کہ آپ تیمم کریں گے تو کس سے کریں گے آپ، کیا تراب کا ہونا ضروری ہے یا تراب کے علاوہ وہ تمام چیزیں جن پر سعید کا اطلاق ہوتا ہے ان سب سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ کل میں اس سلسلے میں لکھوا دوں گا صاحب عون المعبود کا قول. تو لکھا انہوں نے سنن ابی داؤد کی شرح میں، انہوں نے سارے آراء جمع کرنے کے بعد آخر میں اپنی رائے دی ہے. التحقیق فی ھذہ المسئلہ ان التراب هو المتعین، وعلیکم السلام، لمن وجد التراب ولا يجوز بغيره، لأن السعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة، فالتيمم عليه جائز اتفاقا، فكيف يترك المتيقن بالمحتمل، ومن لم يجد التراب فيتيمم على الرمال والأحجار، ويصلي. لأنه مدلول الصعيد عند أئمة اللغة. ومن لم يجد الرمال والأحجار فيتيمم على كل ما ذكر في تفسير السعيد، ولا يصلي بغير التيمم. ومن لم يجد هذه كلها فيصلي بغير طهارة. تو لکھا انہوں نے سلسلے میں، تحقیق کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو تراب مل رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے متعین ہو جاتا ہے کہ وہ تراب ہی سے تیمم کرے. تراب کی موجودگی میں احجار اور رمال پر تیمم کرے آدمی، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بعض ائمہ لغت کے ہاں سعید کسے کہتے ہیں؟ تراب کو کہتے ہیں. تو تراب کا سعید میں داخل ہونا یہ بالکل متعین قطعی ہے، بالاتفاق کوئی بھی اس میں مخالف نہیں ہے کہ اگر آپ تراب پر تیمم کرتے ہیں تو آپ کا تیمم صحیح ہے. تو جب متیقن موجود ہے تو پھر محتمل کا اختیار کیوں کریں گے آپ؟ لہذا اگر مٹی موجود ہے تو آپ موجود ہے تو ایسے موقع سے اس کو ترک کر کے آپ پتھر پر یا اور دوسرے جن سے آپ تیمم کریں ایسا کرنا آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کسی آدمی کو تراب کہیں میسر نہیں ہے, ریگستان میں آپ جہاں صرف کیا ہے وہاں پر وہاں صرف ریت ہی رہتے مٹی وہاں نہیں ہے, تو ایسے مقام پہ اسی طرح سے کوئی پتھریلی زمین ہے وہاں آپ جو تو ایسے موقع پہ کس میں تیمم کر لیں گے آپ؟ جو پتھر ہے رمال اس پر تیمم کر لیں گے, کیونکہ علماء لغت نے اس کو بھی کیا کہا ہے سعید کہا ہے قرآن نے کہا فتیمم سعیدا طیبا. اور اگر کسی کو احجار یا رمال نہیں ملتے ہیں تو ہر وہ چیز جس پر کی سعید کا اطلاق ہوتا ہے جس کا تذکرہ لوگوں نے کیا ہے جو بھی جن سے ارض میں سے ہو اسلم صاحب جو بھی جن سے ارض میں سے ہو ہر اس چیز پر تیمم کر لیں گے آپ اور تیمم کرنے کے بعد اس کا ادا کریں گے. ایسا نہیں کہ مٹی نہیں ہے تو بغیر تیمم کا شروع کر دیا آپ نے, کیونکہ علماء لغت نے اس کو بھی سعید کہا ہے. لہذا اگر مٹی میسر نہیں ہے تو رمال ہے ہزار ہے وہ بھی نہیں ہے, تو ہر وہ چیز جو جن سے ارض سے ہو جس پر بھی لوگوں نے سعید کا اطلاع کیا ہے ان میں سے کسی چیز پر آپ سے تیمم کریں گے اور تیمم کر کے سجدہ کریں گے. بغیر تیمم کے آپ فیصلہ ادا کر لیں گے ہم ایسا نہیں ہے. اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے اگر آپ کو کسی ایسی کے پہنچ جائیں آپ تو ایسے موقع سے فیصلہ ادا کریں گے آپ بغیر وضو ان بلا تیمم, نہ وضو کریں گے اور آپ نہ تیمم کریں گے. تو بہرحال صاحب عون المعبود کی بات یہاں پر مناسب معلوم ہوتی ہے. اگر آپ کو مٹی میسر ہے تو مٹی کو چھوڑ کر کے پتھر سے آپ مسانہ کریں آپ, کیونکہ ایک متیقن بالکل ہے اور ایک محتمل ہے, لہذا متیقن کو ترک کر کے محتمل کو اختیار کرنا نہیں صحیح ہے. تو اسی طرح سے لکھا ہے لوگوں نے کہ صحابہ کرام سفر کیا کرتے تھے اور ریگستانی علاقوں کا سفر ہوتا تھا, لیکن کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے ساتھ کیا لے جاتے رہے ہوں, مٹی لے کر کے جاتے رہے ہوں کہ راستے میں تیمم کرنا ہوگا تو یہ مٹی ہمارے کام آئے گی. جہاں جس زمین کے اندر ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فأيما رجل من امتی ادرکته الصلاۃ اس کا کیا فرمایا آپ نے فإنما هو مسجده وطهور اس کے پاس اس کی مسجد موجود اس کا طہور بھی موجود ہے. اس سے تو صحابہ کرام کے بارے میں کہیں نہیں آتا تذکرہ یہ کہ اپنے ساتھ وہ مٹی لے کے جاتے رہے ہوں تاکہ ضرورت پڑے گی تو اسے تیمم کریں گے. جہاں جس علاقے میں ہے جیسی زمین ہے وہاں ان صحابہ کرام نے تیمم کر لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراب ہی کا ضروری ہونا تیمم کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز جس پر بھی سعید کا اطلاق ہوتا ہے اس سے تیمم آپ کر سکتے ہیں. اگلا باب شروع کیا آپ نے اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت, اگر جنبی شخص کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے پانی کا استعمال کیا نہا لیا ہم نے تو ہم مریض پڑ جائیں گے, یا جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے, او خاف العطش یا اسے فکر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پانی ہے اگر ہم نے اس سے نہا لیا تو پھر جان کا خطرہ ہو جائے گا, پانی پینے کو نہیں رہ جائے گا تو پئیں گے ہم کا. اور جو علاقے اس علاقے میں لوگ رہا کرتے تھے وہاں کتنے فاصلے پر پانی ملتا تھا مولانا صاحب؟ ابھی پڑھا آپ نے کہ بتایا تھا 24 گھنٹے کے فاصلے پر پانی ہے یہاں سے. تو اگر خطرہ ہے کہ ہم پیاسے رہ جائیں گے تو اگر وہ آدمی بجائے پانی سے نہانے کے اس کو بچا کر کے رکھے پینے کے لیے, تو اگر ایسا آدمی تیمم کر لیتا ہے جنابت کی وجہ سے تو اس کے سلسلے میں کیا کسی جنبی شخص کا پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے جبکہ پانی کے استعمال سے خطرہ ہو اپنی جان کا مرض کا؟ جی ہاں. جی ہاں, یہاں پر دیکھتے ہیں آپ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہ اجنبا فی لیلۃ باردۃ, ایک بہت ہی ٹھنڈی رات تھی اس رات میں جنابت لائق ہو گئی انہیں, سفر میں تھے تیمم کر لیا انہوں نے, سفر میں تھے جنابت لائق ہو گئی تیمم کر لیا انہوں نے, اور ایسے لوگوں کی امامت کروا دی, سب امیر الجیش بھی رہے ہوں گے, انہوں نے کیا کہ لوگوں کی امامت کروا دی دوسرے لوگوں کے اپنے ساتھ جو صحابہ کرام تھے. اور جب لوگوں نے مجھے کہا کہ قرآن نے تو کہا ہے ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، قتل اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا رحیم ہے، تو اگر میں نہا لیتا ٹھنڈی رات میں تو جان کے لالے بڑھ جاتے، لہٰذا نہیں نہایا۔ بعد میں جا کر کے لوگوں نے شکایت کی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جنابت کی حالت سب کی کیا کروا دی، امامت کروا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے پوچھا کیا مسئلہ، تو انہوں نے قرآن کی آیت سنا دی، قرآن تو کیا کہتا ہے ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما فلم یعنف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی سرزنش نہیں کی، تعنیف نہیں کی، کسی کو کیا کہا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں تقریر کہا جاتا ہے، اسی کو تقریر، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تصدیق کی، انکار نہیں کیا، آپ نے دیکھو آئندہ ایسا مت کرنا، کبھی ایک بار تو کر لیا آپ نے، آئندہ ایسا مت کرنا، آپ نے کوئی انکار نہیں کیا، معلوم اگر انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈک ہے تو ایسے موقع سے بجائے نہانے کے اگر آدمی تیمم کر لیتا ہے تو تیمم کا کرنا صحیح اور درست ہے۔ ذرا سونا سر، ابھی یاد پڑا، یہ جو آپ کے سامنے اثر موجود ہے یوز کرو، صیغہ کون سا ہے، تمریض کا صیغہ یہاں پر موجود ہے، صیغہ تمریض یہاں پر اس وجہ سے نہیں کہ سند میں کوئی کمزوری ہے، سند صحیح ہے، ثابت ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو مختصرا بیان کے اختصار کر دیا اس کے اندر، لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یوز کرو عن امر ابن العاص، اس طرح کا واقعہ ان سے مذکور ہے، ملتا ہے ان کے بارے میں، ورنہ رواج بہرا صحیح اسناد اس کی کبھی اس حدیث کی کیا جی، ہاں جی ہاں اختصار کی وجہ سے رواج مانا ہو جائے گا، اس کا اختصار کریں گے تو عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى بن عبد الله بن يزيد إذا لم يجد الماء لا يصلي، قال عبد الله نعم كنا تجد الماء شعرا لم تصلي، لم تصلي جي لم أصلي لم تصلي، لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم المرض قال هكذا يعني فيطمع وصلى، قال قلت فأين قول عمار في عمر، قال إني لم أرى عمر سمع بقول عمار، جی ہاں یہاں پر دیکھیں آپ، ابو وائل کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اذا لم يجد الماء لا يصلي، آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ آدمی تیمم غسل جنابت کی طرف سے تیمم نہیں کر سکتا ہے، تو اگر کسی آدمی کو پانی نہ ملے تو کیا نماز نہیں پڑے گا، لیکن غسل کر نہیں سکتا پانی نہیں، تو اگر کسی کو جنابت لائق ہو گئی تو ایسے آدمی اگر پانی نہیں مل رہا تو کیا نماز چھوڑ دے وہ، تو انہیں کہا جی ہاں بالکل نماز نہیں پڑھے گا، اگر مجھے ایک مہینے تک پانی نہ ملے تو ایک مہینے تک میں نماز نہیں پڑھوں گا، کس نے کہا یہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لو رخصت لہم فی ہذا، اگر ہم لوگوں کو دراز رخصت دے دیں ڈھیل دے دیں تیمم کرنے کی، کس کی طرف سے، غسل کی طرف سے، تو کیا ہوگا، اذا وجد احدهم البرد، اگر ان میں سے کسی کو تھوڑی ٹھنڈک لگنا شروع ہو جائے گی، قال آ کر جا کر کے ایسے کر لیں گے اور آ کے مسجد پہنچ جائیں گے، اگر ہم لوگوں کو اس میں ذرا سے رخصت دے دیں اور کہہ دیں کہ جنابت کی طرف سے بھی تیمم کرنا کیا ہے صحیح ہے، اور جو وجوہات ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں پانی کا نہ ملنا، اور اسی طرح سے وجہ کیا ہوتی ہے، پانی کے استعمال مضر ہو انسان کے لیے، خطرہ مضرت کا ہو، تو اگر ہم لوگوں کو غسل کی طرف سے، وضو کی طرف کا مسئلہ ہے لوگ کہیں گے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وضو کر لیتے ہیں لوگ پانی سے، لیکن نہانے کا مسئلہ ہو تو اگر لوگ ذرا ٹھنڈک لگے گی تو اس کے بعد لوگ اس طرح سے کر لیں گے اور پھر سیدھے پہنچ جائیں گے مسجد، تو کہہ رہے میں نے ابو موسیٰ کہہ رہے میں نے کہا فأين قول عمار لعمر، وہ عمار والے حدیث کا پھر کیا کہیں گے، جیسے عمار نے کہا تھا کہ میں تو تمعت سعید اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، جو حدیث صاحب نے اس سے پہلے پڑھی ایک صفحہ پہلے، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے، اللہ رسول نے کیا کہا تھا انما کان فی کا ہا کدا، اللہ رسول نے فرما نہیں فرمایا تھا، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ، تو کہا کہ انی لم ارا عمر قنیا بقول عمار، میں نہیں سمجھتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار کے قول سے قانے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار کا قول تسلیم کہاں کیا تھا، کہاں قانے ہوئے تھے ان کے قول سے، لہذا آپ کا یہ حدیث پیش کرنا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے، چلیے اور پڑھ لیں اس کے بعد بتاتا ہوں، قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا عبد الرحمن إذ أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم من كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول فقال أنا لو إن فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما عبد الله لهذا. فقال نعم. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں آپ، شقیق ابن سلمہ روایت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا. یہ پہلی روایت میں کون تھے جنہوں نے حدیث روایت کی ہے؟ ابو والا. اور یہاں کون ہے؟ دونوں ایک ہی الگ الگ ہیں، دونوں ایک ہی صاحب ہیں. ایک پہلے حدیث میں ان کی کیا تھی؟ کنیت. اور یہاں کیا ہے ان کا نام؟ تو ابو وائل شقیق ابن سلمہ الاسدی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان دونوں کے پاس موجود تھا، اور تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے، ابو عبد الرحمن کیا فرماتے ہیں آپ، اگر کسی کو جنابت لائق ہو جائے، پانی نہ ملے تو کیا کرے گا وہ؟ تو انہوں نے کہا لا یصلی، نماز نہیں پڑھے گا وہ جب تک پانی اسے مل نہ جائے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کہا فکیف تصنع بقول عمار، آپ پھر عمار والی حدیث کا کیا جواب دیں گے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا تھا کان ایک پی کا تمہارے لیے ایسے کر لینا کافی تھا، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے آپ؟ قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك منه، آپ کو نہیں پتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے اسے روایت سے کانے نہیں ہوئے تھے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا فدعنا من قول عمر، چلو عمر قول چھوڑو. آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کانے نہیں ہوئے تھے، ان کا قول چھوڑیے آپ. کئی فتح نہ ہو بے ہاتھ ہل آیا، اس آیت کا آپ کیا کریں گے؟ یہ جو آیت قرآن مجید میں ہے، کیا کہا اس کے اندر؟ کون سی آیت ہے؟ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَطَهَّرُوا، كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. قرآن تو صاف کہتا ہے کہ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قرآن کے اندر صریح موجود ہے کہ عورت سے ملامسہ کے بعد بھی اگر آدمی کو پانی نہیں ملتا ہے تو کیا استعمال کر لے گا؟ وہ مٹی سے وہ تیمم کر لے. اس کے بعد کہہ رہے فما درا عبداللہ ما یقول، عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی جواب نہیں مل پڑا. اس کے بعد ان سے کوئی جواب نہیں مل پڑا. جواب کا نہ بن پڑنا یہ بتا رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ یہاں پر ملامسہ سے مراد جمع ہے. عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ اس آیت میں ملامسہ سے کیا مراد ہے؟ جمع مراد ہے. اگر وہ اس بات کے قائل نہ ہوتے وہیں فوراً کہہ دیتے کہ اس میں کہاں تذکرہ جنابت کا؟ اس قرآن کی آیت میں تو جنابت کا تذکرہ کہیں ہے ہی نہیں. اس میں تو خالی کس کا تذکرہ ہے؟ وضو ٹوٹنے کا تذکرہ ہے، غائط گئے بول گئے آدمی، پیشاب کیا آدمی نے، یا اسی طرح سے عورت کو ہاتھ لگا دیا، چھو دیا عورت کو، تو ٹوٹ گیا آدمی کا، تو ایسے موقع تیمم کر لے. تو ان کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب نہ دینا اس بات کی بات دلیل ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اس قرآن کی آیت میں ملامسہ سے مراد کیا ہے؟ یہ جمع مراد ہے. لہذا انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا اس موقع سے. تو انہوں نے کہا انا لو رخصنا لهم في هذا، اصل دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اگر ہم لوگوں کو تھوڑی اس میں رخصت دے دیں، ڈھیل دے دیں کہ اگر آدمی پانی کا استعمال نہ کر پائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو نہانے کی طرف سے بھی تیمم کر لے، تو لو شکا بعید نہیں ہے اذا برد على احدهم الماء، اگر کسی کے یہاں پانی ٹھنڈا ہو گیا یداؤ کہ پانی کو چھوڑ دے گا وہ تیمم اور تیمم کر لے گا. تو میں نے شقیق ابن سلمہ سے کہا اچھا اس کا مطلب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنابت کی طرف سے تیمم کو اس وجہ سے منع کیا، اس کی اصل بنیادی وجہ ہے، تاکہ لوگ اس کو کیا نہ بنا لیں، بہانہ نہ بنا لیں اس کو غسل سے بچنے کا. تازیاں یہ بنیادی وجہ ہے، یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جنابت کی طرف سے تیمم کرنے سے کیا کرتے تھے، منع کرتے تھے. گویا کہ وہ اس کا مطلب ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ شریعت کے اندر جنوبی کے لیے اگر پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو تیمم کا حکم کیا ہے، موجود ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو فتویٰ یہ نہیں دیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کے فتوے کا غلط استعمال نہ کریں، مولانا صاحب، تاکہ لوگ ان کے فتوے کا غلط استعمال اس طرح سے نہ کرنے پائیں. اس کی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ یہ نہیں دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے تو کیا کر لے ایسا آدمی، تیمم کر لے، کیونکہ اس کا معیار رنگ کیا بنائیں گے. کوئی آدمی کتنا ٹھنڈا پانی ہو، کتنی ڈگری ٹھنڈا ہو جائے تو جا کر کیا غسل نہیں کریں گے، تیمم کر لیجیے آپ، کیا ہم معیار بنائیں گے اس کے اندر لوگوں کے لیے. لہذا لوگ ہمارے قول کو بہانہ بنا کر کے اور اس کے بعد غسل سے چھٹی حاصل کر لیں گے لوگ. لہذا علماء کرام اس بات میں فتویٰ دینے کے بعد میں بہت ہی محتاط ہوا کرتے ہیں کہ ایسا بھی فتویٰ ہم نہ دیں، ایسے جملے میں استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ بعد میں کیا بنائیں، بہانہ بنائیں کہ فلاں عالم صاحب نے کیا دیا ہے، فتویٰ دیا ہے. ایک بار ہمارے صاحب میں نور الگ درب جو پروگرام آتا ہے، میں سعودی میں شاید کے فتوے ہوتے ہیں تو وہ فتوے سن رہا تھا میں، تو اب رخل غدیان صاحب تھے فتویٰ دینے والے، غدیان صاحب میرا خیال تھے، تو ساحل نے اس پر سوال کیا کہ اگر کسی آدمی کو بیماری ہے اس کا پیشاب رنگ ہی رکتا ہے تو ایسا آدمی اگر کے بارے میں کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، کیا کرے ایسا آدمی، یا بار بار جائے نماز میں سے، تو انہیں فتویٰ دیا بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو اب جو سات سوال پڑھ کے سنا رہے تھے انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ ساحل کا کہنا ہے کہ اسے مرض ہے اور بیماری ہے تو ایسا آدمی کیا کرے، تو انہوں نے کہا کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے، سلاد کے لیے طاہر ہونا کیا ہے شرط ہے. یہاں سے ہمیں کیا پتا کہ ان کا مرض کس حد تک ہے، یہاں بیٹھ کر کے ہمیں کیا خبر ہے کسی آدمی کا مرض کس حد تک ہے، اور اس کے بعد لوگ بہانہ بنائیں گے کہ فلاں عالم نے فتویٰ دیا ہے. پھر اس طرح کا مسئلہ ہو تو کیا کر لیجیے آپ، کیا کر لیں مولانا صاحب، اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ وضو کر کے جائیے اور وضو ٹوٹتا رہے آپ کا اور کوئی مسئلہ نہیں آپ کے ساتھ ہے، آپ نماز پڑھتے رہیں. تو علماء کرام اس سلسلے بڑے کیا ہوتے ہیں، یہ محتاط ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کے فتوے کا لوگ کیا کریں، غلط استعمال کریں اور اس کے بعد لوگ بہانہ بنائیں کہ فلاں عالم نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے. لہذا اگر سود کے بارے میں کہ ذرا سے بھی آپ کوئی فتویٰ کسی کو دے دیں گے اس کا اس طرح کا استعمال ہو سکتا ہے اور فلاں استعمال ہو سکتا ہے، اور لون جو ہے ذرا سے فلاں صاحب اس طرح کا لے سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی طرف سے نہ جانے پھر کتنے لوگ سودی کاروبار شروع کر دیں گے سمانا سر. تو فتویٰ دینے کے بعد میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. لہذا صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہونے کے باوجود بھی کہ تیمم کی غسل جنابت کی طرف سے مجبوری کے حالات میں تیمم کا حق موجود ہے، پھر بھی لوگوں کو اس طرح کا فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس کا غلط استعمال نہ شروع کر دیں. ذرا سا پانی ٹھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد اب لوگ تیمم کر کے اور مسجد میں آ جایا کریں، یہ اس طرح فتویٰ دیا کرتے تھے ابن مسعود. جہاں تک مسئلہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا علم ترا عمر لم یقنع بقول عمار، تو یہ بات نہیں صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. جی ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ نہیں آ جایا، جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا گرچہ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے لیکن انہیں یہ واقعہ یاد نہیں آیا. لیکن ابو داؤد کے اندر آتا ہے فقال عمر یا عمار، فقال عمر یا عمار اتق اللہ، یا عمار اتق اللہ، فقال یا امیر المومنین، فقال یا امیر المومنین ان شئت والله لم اذکره ابدا، ان شئت والله لم اذکره ابدا، فقال عمر كلا والله، كلا والله لنولينك، لنولينك من ذلك ما توليت لنولينك من ذلك ما توليت. تو جب یہ واقعہ بیان کیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس نے کہا اتق اللہ یا عمار، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. کیسا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، مجھے بالکل نہیں یاد اس طرح سے کہ واقعہ اس طرح کا پیش آیا تھا. تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں، اگر آپ چاہیں تو زندگی میں کبھی میں واقعہ بیان ہی نہ کروں، اگر آپ کہہ دیجئے تو میں کبھی زندگی میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، آج ان شاء اللہ پڑھیں گے کہ ہنستے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بولے برسا دی انہوں نے مولانا صاحب صحابی رسول کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو جانتے ہیں آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں کبھی یہ والی حدیث لوگوں سے میں بیان ہی نہ کروں. تو انہوں نے کہا کل لاؤ نہ، بالکل ایسا نہیں ہے. لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ، آپ نے جس کی ذمہ داری لی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈالیں گے ذمہ داری، آپ اس کے ذمہ دار، آپ حدیث بیان کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے، آپ اس کی ذمہ داری لیں گے، میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا اس کی. لیکن میں کیسے کہتا ہوں حدیث رسول آپ کے پاس بیان نہ کیجیے اس کو، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ اپنی ذمہ داری پر آپ بیان کیجیے، آپ مجھے نہیں یاد پڑ رہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس طرح کا واقعہ ہے معلوم، آپ کو یاد ہے، تو اپنی ذمہ داری پر آپ اس کو بیان کریں. لہذا یہ کہنا کہ علم ترا عمر لم یقنا بقول عمار اس طرح کہنا نہیں صحیح ہے. اگر عدم قناعت کا مسئلہ ہوتا تو کیا کہتے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کی تعریف سے بیان نہ کیجیے گا آپ، لیکن پوچھنے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ آپ اپنی ذمہ داری پر اس کو بیان کیجیے. چنانچہ بہر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لوگوں سے بیان کی. تو ایسا نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری نہیں ہوئے تھے، بہرحال یہ دو صحابہ کرام تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جنابت کی طرف سے، غسل کی طرف سے تیمم کے قائل نہیں تھے. لیکن ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم يتعلق بقول عمر وعبداللہ فی هذه المسئلہ احد من فقہاء الانصار من اہل الرائی وحملۃ الآثار، چاہے وہ اہل رائے ہوں چاہے محدثین کرام ہوں، کوئی بھی جماعت ہو، کسی نے بھی اس مسئلے میں عبداللہ بن مسعود، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو نہیں لیا، کسی نے نہیں لیا ہے، نہ محدثین میں سے نہ فقہاء میں سے. وَذَلِكَ وَاللَّهُ عَلَمْ لِحَدِيثِ عَمَّار وَلِحَدِيثِ عِمْرَان ابن حسین. اور یہ جو ہے کس وجہ سے لوگوں نے نہیں لیا ہے؟ کیونکہ عمار بن یاسر کی حدیث موجود ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث ابھی آپ نے کل پڑھی ہے کہ عَلَيْكَ بِالْمَائِ فَإِنَّهُ يَكْفِي، فرمایا تھا آپ نے یہ والی حدیث. وَلِحَدِيثِ ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تیمم الجنب، یہ ساری روایتیں موجود ہیں جن روایات کی وجہ سے کسی نے بھی حضرت عمر یا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار نہیں کیا ہے. باب التیمم ضربۃ. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن اسامہ بن شعبہ قال كنت جالسا مع عبد الله بن موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم قال فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا. فقال له ابو موسى فكيف تسمعون بهذه الايه في سوره واحده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو نفس في هذا لهم لاوشكوا اذا باد عليهم الماء ان يتيمموا صعيدا. قلت وانما كرهتم لذا. میں نے کہا اچھا اس کو آپ اس وجہ سے اس کو منع کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اس کو؟ میں نے کہا جی ہاں یہ اصل وجہ ہے. تو انہوں نے آپ دلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع نہیں کیا، آپ تو کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں اس چیز کی وجہ سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمار بن یاسر کو حکم دیا تھا کہ اس طرح سے آپ کر لیتے کافی تھا آپ کے لیے. یہ اس سے پہلے تمہر تو آیا تھا، یہاں کون سا آ گیا؟ تمہر تو ایک ہی معنی میں ہے. انتسنا سنیے گا مولانا صاحب ابھی کے الفاظ. وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. جی ہاں، تو یہاں پر ہے سنان جی فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بن یاسر انما کان یکفیک ان تصنع ہکذا وضرب بکفه ضربۃ علی الارض، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو کفین کو زمین پر ایک بار مارا، ایک یا دو بار، ایک ضربہ آپ نے مارا، ثم نبا پھر اس کو جھاڑ لیا بھوک لیا جو بھی، ثم مسح بها ظهر کفه، اس کے بعد آپ نے اپنے کف کی پشت کو، پشتوں کی ہوتی ہے پیچھے والا حصہ پشت ہوتا ہے، تب نے ظاہر کف کو بائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ کی پشت کو کس سے، بائیں ظاہر دونوں ہاتھ دونوں پر پڑے گا، تو اس طرح سے آپ نے اس پر پھیرا اس کو. اس کا کون سا لفظ ہے احمد حسین صاحب؟ کون سا لفظ اس کے بعد ہے؟ ثم مسح، کون سا لفظ ہے؟ ثم مسح بهما وجهه، اس کے بعد آپ نے کیا کیا اسے سے؟ چہرے کا مسح فرمایا. یہاں پر واضح سلیل موجود ہے، کون سا حرف موجود ہے؟ ثم موجود ہے، جو میں نے بتایا تھا انشاءاللہ اگلے صفحہ پر یہ آ رہا ہے آپ کو دلیل اس بات کی، کیا پہلے ہاتھ کا مسح کریں گے یا چہرے کا مسح کریں گے؟ تو فرمایا تھا آپ نے پہلے مسح کسے کرنا ہے؟ کفین کا کرنا ہے، چہرے کا مسح اس کے بعد کرنا ہے. یہ روایت آپ کے سامنے صریح موجود ہے، تو یوں اگر اس طرح کی روایت صریح نہ ہوتی تو آپ کہتے ابدؤوا بما بدأ اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے صفا کو قرآن میں ذکر کیا، لہذا آغاز کہاں کرے صحیح کا؟ صفا سے کیجیے. تو یہ عام اصول ہوا کہ ہو گیا اس کا تذکرہ پہلے آتا ہے اس کو آپ پہلے کریں، لیکن چونکہ یہاں پر صریح دلیل موجود ہے، شارح قرآن کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا تھا کہ اس طرح آپ کرنا ہے، لہذا پہلے ہم اسی ترتیب سے کریں گے، پہلے کفین کو کریں گے، اس کے بعد کسے کریں گے؟ چہرے کا مسح اس کے بعد ہوگا. گرچہ جو قرآن میں ترتیب جو تذکرہ آیا ہوا ہے چہرے کا تذکرہ پہلے ہے، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں ہے، لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو واو ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے، جبکہ یہاں پر صریح دلیل موجود ہے کہ ترتیب یہاں پر ثم آیا ہوا ہے، اس ترتیب سے آپ مسح کریں گے. جی ہاں چلیں. جی ہاں، تو وہی جملہ کہا انہوں نے کہ دیکھا نہیں آپ نے حضرت عمر قانے نہیں ہوئے تھے ان کے حدیث سے، تو یہاں پہ اس حدیث کو دیکھیں گے آپ تو اندازہ ہوگا، جیسے قرآن کی آیت پہلے پیش کی تھی اور عمار رضی اللہ عنہ حدیث کو بعد میں پیش کیا تھا، اور سابقہ روایت پڑھی ہے اس میں پڑھا آپ نے کہ لگتا ہے کہ عمار کی حدیث انہوں نے پہلے پیش کی تھی، جب انہوں عمار کی حدیث اس میں یہ ہو گیا ثبوت اور عدم ثبوت وغیرہ مسئلہ پیش کر دیا انہوں نے، فلاں سب قائم نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے جو باقاعدہ ثابت و متواتر ہے اس کو ہم پیش کیا، اس کے اب کیا جواب دیں گے آپ؟ تو بہرحال ظاہر ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی ترتیب پھینکی ہوگا، یا تو پہلے قرآن پیش کیا ہوگا یا پہلے کیا پیش کی ہوگی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا ہوگا، لہٰذا اس کو کیا کہیں گے آپ؟ روایت بالمعنی کی وجہ سے، یہ روایت بالمعنی کی وجہ سے، لہذا دونوں میں سے کوئی ایک ترتیب، یا تو انہوں نے پہلے قرآن کی آیت اس طرح سے پیش کی ہو، اور تو قرآن کی آیت کے بارے میں عذر پیش کیا، اگر ہم اس کے مطابق اس طرح سب لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیں تو پھر لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہم کو فتویٰ دینے کی حرج ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے. تو اس اعتبار سے اس حدیث کا محل کب بنتا ہے؟ بعد میں بنتا ہے. اور دوسرے اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث پیش کی تو حدیث کی صحت کا مسئلہ چھیڑ دیا انہوں نے، کس نے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اب ایسی چیز پیش کی انہوں نے جس کی صحت میں کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا بہرحال اب یہ روایت بالمعنی کی وجہ سے یہ ترتیب ہے، ورنہ دونوں اپنی جگہ پر ترتیب ٹھیک ہو ایسا نہیں ہوگا. یہ روایت بالمعنی کی وجہ سے اس طرح سے باقی چلا.